हमें कोयले के विषय में कैसे मालूम पड़ा? दूसरा भाग, वाष्प जलने के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा के कारण गर्म होने वाले पदार्थ के निकट के अन्य ज्वलनशील पदार्थ भी जलने लगते हैं। यदि कागज का एक सिरा जल रहा है, इससे जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वह निकट के भाग को गर्म करके जला देगी तथा गर्म करके और भाग को भी जलाएगी और इस प्रकार कागज जलता जाएगा। तुम कागज के एक टुकड़े से आग शुरू करके टनों कागज जला सकते हो। इसके लिए तुम कागज को बस अग्नि में डालते रहो। इसी प्रकार पत्ते के ऊपर लगी एक छोटी चिंगारी आग फैलाकर संपूर्ण जंगल को जला सकती है। आग अत्यधिक खतरनाक और भयानक होती है। लोगों को हर समय अग्नि से सावधान रहना चाहिए। सौभाग्यवश अग्नि सरलता से प्रारंभ नहीं होती। आग के लिए पहले छोटी सी चिंगारी से पदार्थ को उच्च तापमान पर गर्म करना होता है। अग्नि द्वारा प्रारंभ किए बिना इस उच्च तापमान को प्राप्त करना सरल नहीं है। पहली आग किस प्रकार शुरू हुई? क्या मानव ने इसे प्रारंभ किया? नहीं, मानव के पृथ्वी पर आने से भी पूर्व लंबे समय से पृथ्वी पर अग्नि थी। लगभग 40 करोड़ वर्ष पूर्व जैसे ही पेड़ सूखकर गिरे तथा उन्होंने शुष्क धरती को ढंका, तब से सदैव ही अग्नि की संभावना रही। पेड़ों का अधिकांश भाग लकड़ी के पदार्थ का बना होता है और वे ज्वलनशील होते हैं। विशेषतः वर्षा ना होने के कारण जब वे विशेष रूप से सूखे होते हैं, तब जैसे ही बादल के साथ बिजली कड़कती है, शुष्क पेड़ जल जाते हैं। जब परमाणु से भी सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन बहते हैं, तब कड़कती बिजली से प्रकाश एवं ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब कड़कती बिजली किसी पेड़ पर गिरती है, तो उसकी ऊष्मा से पेड़ में आग लग सकती है। फलस्वरूप अग्नि अन्य वृक्षों तक फैल सकती है और शीघ्र ही पूरे जंगल में आग लग सकती है। आग तब तक जलेगी जब तक कि वो पेड़ रहित क्षेत्र में ना पहुंच जाए अथवा जब तक उसे बुझाने योग्य भारी वर्षा ना हो।